شماره نهم. حالا که ما میگیم فریاد از غیر خدا شرک و کفره، حتی اگه به عنوان واسطه و وسیله ازشون فریاد بکنی اینم کفر و شرکه. خب یه سری دلایل آوردیم ما از آیات قرآن، از آیاتی که در کتاب خدا وجود داره و از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و از مسائلی که هر انسان عاقل قبول داره. حالا میخوایم یه چند تا آیه در قرآن بیاریم که واقعا ثابت میکنه که اون کسی که فریاد از غیر خدا میکنه مشرک، مشرک. و کسی هم بهش میگه مشرک که به فریاد خونددش، مثلا اونی که میگه یا علی، خود امام علی روز قیامت میاد این شخصو مشرک میدونه، این شخصو کافر میدونه، میگه من بهت گفتم که منو شریک خدا بکنی. یعنی همون شیخا، اگه شیخا با مسلمانی فوت کرده باشن، روز قیامت میان میگن مشرک، چرا ما رو به فریاد خوندی؟ الان آیاتش هم میخونی. سوره احقاف آیه 5 و 6 میفرماید، من اینجا آیه برای شما نقل میکنم، خواب نقل نمیکنم، داستان سرایی نمیکنم، یه حرفی رو از پدر بزرگ و از مادر بزرگ و از فلان و از فلان نقل نمیکنم، مستقیم از آیه قرآن نقل میکنم براتون. و روز قیامت تمام انسانها بعد آمدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از روی قرآن و سنت محاسبه میشن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. و چه کسی گمراه تر از کسی است که غیر خدا را به فریاد میطلبه، که تا روز قیامت جوابشو نمیده. و هم عن دعائهم غافلون، و اونایی که شما به فریاد خوندید از فریاد شما غافل هستند. خب وقتی این آیه قرآنه، دیگه تو نباید یه خوابی رو ببینی عقیدتو عوض کنی، چون هیچ خوابی آیه قرآن رو رد نمی کنه. و هیچ داستانی و هیچ صحبتی از فلان آخوند و فلان ملا نمیتونه آیات قرآن رو زیر سوال ببره. حتما بدون دروغ تو اوناست، تو آیه قرآن نیست. و در ادامه میفرماید، و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء و كانوا بعبادتهم كافرين. و وقتی که روز قیامت مردم رو حشر میکنن و جمعشون میکنن، همین کسایی که به فریاد خوندید میان و به عبادتی که براشون کرده شده کافر میشن. یعنی اون اشخاص رو عبادتشون رو کفر میدونن و خودشون هم کافر میدونن. خب به نظر شما چرا باید انسان این کار بکنه؟ 70 سال آخه آدم با مشرکی باید زندگی بکنه؟ 50 سال عمر داره نباید بره ببینه قرآن چی میگه؟ در کدوم آیه قرآن اومده که فریاد از غیر خدا جایزه، قبر پرستی جایزه، سجده برای قبر جایزه، دو رکعت نماز برای امام مهدی جایزه، دو رکعت نماز برای امام رضا جایزه، دو رکعت نماز برای امام علی جایزه؟ در کجا اومده آخه؟ یا مثلا تو مناطق کردستانی شیخ و مشایخا این پیرزنا رو جمع میکنن، میدونن که سوادی ندارن بیچاره، میگه دو رکعت سنت بخونید برای خدا، دو رکعت سنت بخونید برای پیامبر صلی الله علیه و آله، دو رکعت هم برای من بخونید. آخه تو چیکاره ای که نماز برات خونده بشه؟ مگه غیر از این که تو یک مشرک هستی و نوکر شیطان هستی؟ سیگارتو گذاشتی کنار دهنت، خودت هم شریک خدا میکنی، نمازم برات بخونن، تریاک میکشی و میای ادعای ربوبیت و الوهیت میکنی برای مردم، مخدراتتو مصرف میکنی و مردمو بدبخت میکنی با دوتا خواب. تو همون سوره ای که من این دعای رو خوندم، همین سوره، یعنی نمیخواد آیات زیادی تو مطالعه بکنی، تو یه سوره رو باز کن قطعا توش اومده که تو باید فقط خدا رو عبادت کنی. هر سوره ای از قرآن رو که باز بکنی اسم چند تا عبادت رو آورده که باید برای خدا انجام بشه حتما. حالا همین سوره احقاف شما نگاه کنید، تا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، من نمیدونم چه اتفاقی برای شما میفته و حتی نمیدونم چه اتفاقی برای خودم میفته. این اتبع الا ما یوحى الی و ما انا الا نذیر مبین. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید من فقط تبعیت میکنم از وحی، یعنی من فقط اون چیزی رو که جبرئیل، اون چیزی رو که وحی برام میاد اونو انجام میدم و به شما میگم. یعنی فرق پیامبر با ما اینه، اون وحی براش میاد، احکام شرعی رو به ما میرسونه که تقوای خدا رو رعایت بکنیم. آخه طرف اومده سبحان الله هر نوع حرامی رو انجام میده، مسخره میکنه به هر نوع حلالی، هیچ اعتقاد دینی نداره، نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، نه حج میکنه، نه زکات میده، نه 4 قرون به فقیری میده. از این طرف میاد میگه من سینه زنی میکنم تمام گناهانم بخشیده میشه. عجب دین باطل راحتی دارید شما. اونم چقدر دختربازی میکنن تو اون مراسم ها. آخه این کجای دین اومده؟ تو هر حرامی دوست داشته باشی انجام بدی و هر حرامی دوست داری بخوری و بعدم با یه سینه زنی تموم بشه؟ اینقدر باطل مذهبش، حتی نمیگی یک استغفار بکنم خدا میبخشه، میگی یک سینه بزنم خدا میبخشه. به نظر شما توبه کردن به درگاه خدا سخته یا سینه تو بزنی و تیغ بخوری به خاطر اینکه گناهان آدم بخشیده بشه؟ چه فرق میکنه؟ نصارا هم همین کارو میکنن، یهودی هم همین کارو میکنن، میگن هر حرام و کفری دوست داری انجام بده، آخر سر مثلا یه ذره خون از بدن خودت بیار یا برای عیسی فلان کارو بکن، عیسی خودش همه گناه ها رو به عهده میگیره. نعوذ بالله، عیسی یا پیامبر خودش رو به صلیب زده که گناهان ما مسیحی ها رو قبول بکنه. این عقاید باطل از اونجا اومده و این عقاید باطل رو شیعه ها دوباره وارد سنی ها کردن و اونا رو صوفی کردن. هیچ فرقی نمیکنه اونی که علی رو به فریاد بخونه رضی الله عنه با اونی که عمر رو به فریاد بخونه، دوتاشون مشرک هستن. با اونی که امام رضا رو فریاد میخونه با اونی که شیخ حسام الدین رو به فریاد میخونه، دوتاش بوته، هیچ فرقی نداره. فقط این بوتا بعضیا شخص صالح بهشتی رو کردن بوت، ولی در یه منطقه دیگه یه دونه اصلا مشرک هم بوده طرف فوت کرده، اون بوتو میپرستن، هیچ فرقی نمیکنه.